وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خالق خورشید و ماه و آسمون. سلام عزیزای دلبندم، خوشگلای من، مامانیای من، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ الهی شکر همیشه خوب باشین. بچه هوا یه خورده سرد شده، مراقب باشید. در ضمن یه سوال، شما توی تابستون هیچ پیش آمد به باغ وحش برین؟ حتما میپرسیم چرا؟ خب میخوام ببینم شما طاووس رو از نزدیک دیدین؟ دیدین چقدر خوشگله؟ وای خدا چی خلق کرده، چقدر زیبا. بله یه قصه میخوام براتون بگم از یه طاووس و یه لک پشت. خواهش میکنم بشنوید. روزی روزگاری یه طاووس و یه لاک‌پشت با همدیگه دوست صمیمی بودن. همدیگر خیلی دوست داشتن، همیشه همه جا به همدیگه کمک میکردن. طاووس نزدیک درخت کنار رودی که همونجا لاک‌پشت خونه داشت زندگی میکرد. اونم یه خونه قشنگ داشت. هر روز بعد از اینکه طاووس نزدیک رودخونه آب می‌خورد، برای سرگرم کردن دوستش دومشو باز می‌کرد تا لاک‌پشت از زیبایی پرهاش لذت ببره. یه روز یه شکارچی پرنده طاووسو به دام انداخت. میخواست که اونو به بازار پرنده ها ببره و بفروشه و از پولش بله یه کارایی برای خودش انجام بده. پرنده غمگین از شکارچی خواهش کرد که اجازه بده تا از لاک‌پشت خداحافظی کنه. آخه اون دوتا واقعا با هم صمیمی بودن و دوری از همدیگه براشون خیلی سخت بود. شکارچی خواهش طاووس رو قبول کرد، اونو پیش لاک‌پشت برد. لاک‌پشت از اینکه میدید دوستش اسیر شده و توی قفسه خیلی ناراحت شده بود. از شکارچی خواهش کرد که طاووس رو در عوض دادن یه هدیه با ارزش نجات بده. شکارچی قبول کرد. به لاک‌پشت گفت خب اون هدیه با ارزش چی؟ بعد لاک‌پشت داخل آب شیرجه زد و بعد از لحظه با یه مروارید زیبا اومد بیرون. شکارچی که از دیدن این کار لاک‌پشت تعجب کرده بود، فوراً طاووس رو آزاد کرد. یه مدت کوتاهی گذشت. شکارچی دوباره به رودخونه برگشت و به لاک‌پشت گفت که برای آزادی پرنده چیز کمی گرفته و گفت که اگر دوباره برای من کاری نکنه طاووس رو اسیر میکنم. باید یه مروارید دیگه شبیه مروارید قبلی برام بیاره. لاک‌پشت که قبلاً به طاووس گفته بود برای آزاد بودن باید به جنگل دوردستی بره، خیلی از دست شکارچی حریص عصبانی شد. رو به شکارچی کرد و گفت باشه، اشکالی نداره. اگه اصرار داری مروارید دیگه شبیه مروارید قبلی داشته باشی، مروارید رو به من بده تا دوباره مثل اونو برات پیدا کنم. شکارچی به خاطر اون طمع زیادی که داشت مروارید قبلی رو به لاک‌پشت داد. لاک‌پشتم در حالی که با شنا کردن از مرد دور می شد گفت من نادان نیستم که یکی بگیرم دو تا پس بدم. بعد بدون این که حتی یه مروارید به شکارچی بده، در آب ناپدید شد. شکارچی حریص هم از دست خودش عصبانی شد و فهمید که باید به حق خودش قانع باشه. امان از حرص و طمع. بله، آدم باید به حقش قانع باشه. دیدی چه کارچی چی کار کرد؟ اون مروارید قشنگ رو از دست داد، ولی خب باعث شد که طاووس خوشگل از بند رهایی پیدا کنه، آزاد بشه. بچه طاووس خیلی خوشگله. شما که از طاووس خوشگلترین عزیزای دلبندم. خدا خیلی شما رو دوست داره. منم به عنوان عمه مریم شما رو خیلی دوست دارم. اصلا براتون قش میکنم. قربونتون برم. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. خدا حافظ همگیتون. Thank you.